wielką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest środa, godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Państwu Filip Jarek. Trwa wizyta premiera Mateusza Morawieckiego we Francji. Rozmowa z prezydentem Macronem ma dotyczyć kryzysu migracyjnego. Straż Graniczna informuje o kolejnych dwóch dużych grupach, które pod nadzorem białoruskich służb próbowały sforsować granice. Przed końcem roku mamy dowiedzieć się, jak będzie wyglądał centralny port komunikacyjny. Inwestycja ma być gotowa w ciągu 6 lat. Premier Mateusz Morawiecki rozpoczął wizytę we Francji. Z agendy wynika, że trwa już jego spotkanie z prezydentem Emmanuelem Macronem w sprawie kryzysu na wschodniej granicy Unii Europejskiej. Jeszcze dziś szef rządu uda się także do Słowenii, gdzie spotka się z premierem Janezem Janszą. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński podkreślał w Polskim Radiu 24, że ofensywa dyplomatyczna rządu ma uświadomić europejskim partnerom, że kryzys na granicy z Białorusią się nie zakończył. Konieczne jest wywieranie dalszej presji na Łukaszenkę, żeby już nie mógł sprowadzać więcej ludzi na swoje terytorium, a także żeby umożliwił powrót tym ludziom, których tam sprowadził. Ale to jest tylko jedna. Nie sposób tutaj zignorować tego, co dzieje się na granicy ukraińsko-rosyjskiej. Działania rosyjskie, które mają zaostrzać sytuację, to jest też coś, co uświadamiamy naszym partnerom i tłumaczymy im, że także w tej sprawie konieczna będzie zdecydowana reakcja Unii Europejskiej i NATO. W związku z kryzysem migracyjnym w weekend szef rządu był w państwach bałtyckich, a wczoraj w Budapeszcie spotkał się z przywódcami państw Grupy Wyszehradzkiej. Odwiedził również Chorwację. Międzynarodowe działania rządu chwalił w programie trzecim Polskiego Radia senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski. Jak podkreślił, także decyzje podejmowane przez Unię Europejską mogą przyczynić się do złagodzenia kryzysu migracyjnego. Każde działanie, które służy uszczelnieniu granicy, jest, uważam, potrzebne i uzasadnione. Suma tych wszystkich działań moim zdaniem przyczyni się do tego, że wkrótce ten potok ludzki, jeżeli nie ustanie, to zostanie radykalnie ograniczony i będę każde takie działanie wspierał, niezależnie od tego, z której strony ono będzie pochodzić. Dziś Senat zajmie się rządową nowelizacją ustawy o ochronie granicy. Senator Krzysztof Kwiatkowski zapowiedział, że do ustawy zgłoszone zostaną poprawki. Mają one między innymi umożliwić dziennikarzom wjazd do strefy stanu wyjątkowego. Tymczasem sytuacja na granicy wciąż jest napięta. W ciągu ostatniej doby odnotowano prawie 270 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Straż Graniczna informuje, że m.in. w Dubiczach Cyrkiewnych oraz w Mielniku grupy agresywnych cudzoziemców forsowały granice pod nadzorem białoruskich służb. Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 36 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Teraz w tym serwisie sprawdzamy, jak idą prace nad budową centralnego portu komunikacyjnego. Wiceminister infrastruktury Marcin Horała w programie pierwszym Polskiego Radia poinformował, że przed końcem roku jego resort przedstawi plan lotniska. Z kolei w tym miesiącu zostaną podpisane także kolejne umowy partnerskie z lotniskiem w Korei Południowej. Ponieważ kończą się już inwentaryzacje przyrodnicze, będziemy mogli już pokazać przed końcem roku takie dokładne rozplanowanie, gdzie pas, gdzie terminal, z którym pójdziemy po decyzję środowiskową. W grudniu jeszcze wizyta koreańskiego ministra transportu i podpisanie umów, które są kolejnym etapem współpracy między CPK a lotniskiem Incheon, naszym partnerem strategicznym. Także tutaj też pozytywnie oceniam. Centralny port komunikacyjny ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy w Polsce. W jego ramach ma powstać port lotniczy Solidarność oraz nowe linie kolejowe, które połączą Warszawę z największymi miastami w kraju. Inwestycja ma być gotowa do końca 2027 roku. W Rosji lekarze z kilkunastu klinik napisali list otwarty w sprawie szczepień przeciwko koronawirusowi. Zwracają się w nim głównie do znanych polityków, którzy do tej pory nie przyjęli preparatu i zapraszają ich do odwiedzenia czerwonych stref rosyjskich szpitali. Apelują też, aby osoby publiczne namawiały Rosjan do zaszczepienia się, bo tylko w ten sposób uda się ograniczyć liczbę śmiertelnych przypadków wśród zakażonych koronawirusem. O czym z Moskwy? Maciej Jastrzębski. Autorzy listu podkreślają, że są zajęci ratowaniem życia pacjentów, więc nie mają czasu na polemiki z przeciwnikami szczepionek. Jednak biorąc pod uwagę to, ile osób was czyta i słucha, znajdziemy czas, żeby pokazać czerwone strefy naszych szpitali, zapewniają lekarze. Dalej wyrażają nadzieję, że politycy i artyści włączą się w akcję na rzecz szczepień. Może po takiej wizycie zmienicie zdanie i dzięki temu mniej ludzi będzie umierało, napisali rosyjscy lekarze. W Rosji codziennie umiera ponad 1200 pacjentów pacjentów chorych na COVID-19. Do tej pory zaszczepiło się 58 milionów Rosjan. W ocenie lekarzy to wciąż zbyt mało, aby ograniczyć rozprzestrzenianie patogenu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 4 stopni Celsjusza na wschodzie i północnym wschodzie kraju do 9 stopni na zachodzie i wybrzeżu. Wiał będzie wiatr słaby i umiarkowany, który nad morzem może być porwisty. Nad Polską sporo chmur, z których spadnie słaby deszcz lub mrzawka. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już jest Black Friday w Media Expert. Teraz telewizor Sharp 70 cali za jedyne 2690, taniej aż o 1000 zł. Black Friday w Media Expert. Karol i Agata ruszają o 9.40, a przed 11.00 są już 160 km dalej. Jak szybko jadą? O wiele szybciej, bo nowym pociągiem PKP Intercity. Elektryczne lokomotywy Gryfin EU160 poruszają się z prędkością nawet 160 km na godzinę. A podróż w zmodernizowanych wagonach jest bardziej komfortowa. Zaplanuj najbliższą podróż na intercity.pl. Dofinansowano ze środków unijnych z Funduszu Spójności w ramach projektu Przyspieszamy komfortowo. Unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A. Teraz w Carrefourze dla każdego coś świątecznego. Sprawdź! Filet z indyka 13,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour oraz papier toaletowy marki Carrefour 9,99 za opakowanie, aż 23% taniej. Oferta ważna do 28 listopada. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Irenko, co tam czytasz? A, nic takiego. Kurs rysunku. Od zawsze ci się to marzy, co? Ale są ważniejsze potrzeby. Twoje okulary, prezent dla wnusi. Dzięki programowi Polski Ład w portfelach emerytów i rencistów zostanie więcej pieniędzy. Dla nas to prawie 3000 rocznie na codzienne potrzeby i pasje. A ty wiesz, ile zyskasz na Polskim Ładzie? Sprawdź na podatki.gov.pl. Emerytura bez podatku, więcej w portfelach. Kampania Ministerstwa Finansów. Trwa Black Week w Lidlu. Przygotuj się na mega promocję. Dzisiaj super oferta. Drugi tańszy artykuł kuchenny marki Ernesto lub Silvercrest. 50% taniej. Nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie na www.lidl.pl. Ostatni rok pokazał, że najważniejsze jest zdrowie i wzajemna pomoc. Na nasze zdrowie ma wpływ też jakość powietrza, którym oddychamy. Mieszkasz w okolicy, w której dym ze starych pieców zatruwa ci życie? Wymień swój piec i pomóż sąsiadom skorzystać z dotacji programu Czyste Powietrze. Zadbajmy o wspólny kawałek nieba. To takie proste. Szczegóły na stronie internetowej czystepowietrze.gov.pl. Zobacz, co dziś mają na Black Week. Ale okazja! Na pociąg towarowy Lego Duplo za 239 zł. Jeżeli najważniejsze dzisiaj jest trafić w dziesiątkę, na Allegro mają Black Week i okazję do minus 70%. Allegro. Mają to, co teraz najważniejsze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień zespołu Queen w Trójce. Freddie Mercury odszedł 30 lat temu od nas, no ale do tej pory zostaje z nami jego muzyka i twórczość, dlatego dzisiaj oddajemy mu hołd. I teraz przed nami utwór, który o mały włos nie trafił do kosza, drodzy państwo. Brian May zdradził, że początkowo obawiał się wydania tej piosenki jako singla. Uważał, że za bardzo odbiegała od ich stylu. Na szczęście wszyscy wiemy, jak to się zakończyło i Killer Queen po raz pierwszy podbił międzynarodowe listy przebojów. To był ich taki pierwszy wielki hit. Posłuchajmy go. No i przypomnijmy sobie, jak Freddie Mercury wyglądał z długimi włosami. She keeps them away, Shondo, in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't take. Extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder and gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try? Oh, oh, oh. just like a baroness, middleman, trying to hold down to get your mind. Then again, incidentally, she's in that way. Perfume came naturally from Paris. Naturally. The girl, she couldn't care less. Fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of class. You absolutely try. She's trying to get you. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. You recommend another price, insatiable and appetite. Wanna try? Przed południem. Anna Regulska, Jacek Pietrasik i ja, Marta Piasecka. Witamy po godzinie 10, a co nas w niej czeka? Między innymi Ryszard Jaźwiński porozmawia z jedną z najbardziej utalentowanych aktorek młodego pokolenia. Później trochę powirujemy i porozmawiamy o festiwalu Wszystkie Mazurki Świata, a około 10.45 Mirosław Zbrojewicz przeczyta nam kolejny fragment prozy Antoniego Osendowskiego. Zaczynamy kolejną godzinę z Trójką. Pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać. Tak niewiele mam, mogę rzucić wszystko. Magdalena Koleśnik to jedna z piątki aktorów nominowanych do tegorocznej nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego. Kilkunastoosobowa kapituła złożona z wybitnych twórców polskiego kina doceniła jej kreację w filmie Sweet Magnusa von Horna. Z Magdaleną Koleśnik rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Co dla młodej, współczesnej aktorki oznacza nominacja do takiej właśnie nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego? Czy to jest ciągle postać dla was, młodych aktorów, czytelna, inspirująca? Nie wiem, czy czytelna, bo też myślę, że każdy czyta jakoś po swojemu. Dla mnie jest bardzo inspirującą postacią kultową, jakąś taką wywrotową, idącą własną drogą ekstremalnie, więc jest dla mnie taką żywą postacią na pewno. A ta nagroda sprawia, że czuję dużą wdzięczność za to, co mi się przytrafia i gdzie mogę się znajdować. I że jest to widoczne, doceniane. No to wróćmy do tej roli, która przyniosła ci nominację. No i pamiętamy przecież, że to nie pierwsze wyróżnienie tej kreacji w filmie Sweet Magnusa von Horna, bo przecież jesteś już za tą rolę wielokrotnie doceniona. Sporo czasu już minęło od realizacji. Co z tej bohaterki zostało z tobą? Jest, będzie, może na zawsze? Jakieś zaufanie, które czasem mam do tego, że tak jak dla niej to było bardzo ważne, jesteś wystarczający i dobry taki, jaki jesteś. I pomimo tego, że ona jest motywatorką, ta postać i motywuje ludzi do bycia lepszymi niż są, powiedzmy, to też był w niej taki pierwiastek i takie pragnienie, żeby właśnie czuć się ze sobą dobrze i nie wymagać od siebie nie wiadomo czego i po prostu akceptować siebie takim, jakim się jest. To są wszystko wyświechtane też slogany, ale gdzieś tam do tego wracam i też do jakiejś takiej bezbronności, na którą sobie ta postać pozwalała i gdzieś odnajdywała w tym siłę, więc są to takie rzeczy, do których wracam i które dzięki niej mogłam doświadczyć, czy gdzieś tam przemaglować w sobie, mieć z nimi kontakt i docenić je. Na konferencji prasowej nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego karierę zrobiło słowo kolektywny, kolektywna praca, dzięki tobie właśnie. I bardzo ciekawie powiedziałeś, że to takie specjalne doświadczenie właśnie twojej kolektywnej pracy z reżyserem. Jak to wyglądało, na czym to polegało? Polegało to na wielu spotkaniach, rozmowach, czy byciu ze sobą od momentu, kiedy Magnus jeszcze wciąż pracował nad scenariuszem, więc czasem jakieś wydarzenia z mojego życia, jakieś fantazje on inkorporował, oczywiście przetwarzając to do scenariusza, więc gdzieś inspirowaliśmy się nawzajem. Ja czasem nie wiedziałam, czy coś, co mam w scenariuszu, zainspirowało jakieś wydarzenie z mojego życia, czy wydarzenie z mojego życia zainspirowało to, co było w scenariuszu. To było takie płynne, a też kiedy nad czymś pracujesz, to jakieś elementy rzeczywistości stały się dla ciebie bardziej widoczne i to jest bardzo ciekawe. A też gdzieś on, Magnus von Horn, towarzyszył mi często na treningach, uczył się też, jak to wygląda, żeby to potem jeszcze dopisać jakoś, dopieścić w tym scenariuszu, żeby było to dokumentalne, naturalistyczne, czy jeździliśmy na różne treningi, więc to nie było tak, że moja działka była zostawiona tylko mnie, a jego działka zostawiona tylko jemu. Rzeczywiście robiliśmy bardzo dużo rzeczy wspólnie i dlatego udało nam się dotrzeć do takich kluczowych rzeczy, które były dla nas ważne, było dyskutowane, było gdzieś przeżywane. I figura Sylwii czy fantazja na temat Sylwii stała się takim elementem naszego życia, że mieliśmy wrażenie, że jest realną osobą, która jest z nami w przyjaźni. A z Magdaleną Koleśnik rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Przypomnijmy, że oprócz aktorki szansę na nagrodę imienia Zbyszka Cybulskiego w tym roku mają również Maria Dębska, Piotr Trojan, Tomasz Włosok i Tomasz Siętek. Rozstrzygnięcie już w poniedziałek. Dzielę na pół.

się, choć noc się jeszcze dnie. Jeśli świt czy łapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt czy łapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Jeśli świt nas przyłapie dziś, jeśli świt, nie mówimy nie! Jeśli świt nas przyłapie dziś, jeśli świt, nie mówimy nie! Jeśli świt nas przyłapie dziś, jeśli świt, co? Nie mówimy nie! Jeśli świt nas przyłapie dziś, jeśli świt, jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. A już teraz w Trójce przed południem Międzynarodowy Festiwal Muzyczny oraz projekt artystyczno-edukacyjny poświęcony muzycznej formie mazurka w wersji ludowej i artystycznej, odbywający się już cyklicznie w Warszawie od 2010 roku. O tym niezwykłym wydarzeniu, jakim są wszystkie mazurki świata, opowie nam Jagna Knitel, współorganizator tego wydarzenia. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Skąd pomysł na to, żeby skupić się akurat na tym tańcu, czyli na mazurkach? To muszę od razu tutaj troszkę sprostować, bo festiwal Wszystkie Mazurki Świata, owszem, to znaczy powstał w 2010 roku, który był rokiem chopinowskim i rzeczywiście wokół mazurków bardzo był wówczas skupiony. Chodziło o to, żeby pokazać trochę takiej muzyki wiejskiej, żywej, starodawnej polskiej muzyki wiejskiej, którą prawdopodobnie Chopin też, której słuchał i która go inspirowała. Natomiast i to jest ten nasz cel, to znaczy pokazanie i wciągnięcie tańca takiego dzikiego, starodawnego, wiejskiego. A same mazurki tutaj pojawiły się, ponieważ to jest forma, taka trójmiarowa forma muzyczna, jest najbardziej rozpowszechniona właściwie na terenie prawie całej Polski. Jest grana w postaci różnych, nie tylko mazurków, bo to są też obery, to są owijoki, to są różne tego typu tańce właśnie w rytmie trójdzielnym. Mazurkami posługiwaliśmy się jako hasłem, ponieważ jest to najbardziej, rzeczywiście najbardziej rozpowszechniona forma w Polsce. Jesienna część festiwalu Wszystkie Mazurki Świata rozpocznie się już w piątek. Jak będą przebiegały dni festiwalowe i co nas czeka w ich trakcie? Jesienne mazurki są taką drugą doroczną edycją festiwalu, znacznie skromniejszą niż wiosenna, która trwa prawie tydzień. Tym razem będzie to koncert. W piątek będziemy mieć koncert pod tytułem Muzykanci od Rzeczycy i to jest koncert autorstwa Jabieńkowskiego, malarza z zawodu, a z umiłowania i z fascynacji etnografa, który od wielu lat zbiera, nagrywa wykonawców, wybitnych wykonawców wiejskich. I Andrzej Bieńkowski właśnie stworzył taki cykl jesienny, Kanon Trzech. I on w czasie tego koncertu opowiada, pokazuje swoje archiwalne filmy z muzykantami oraz zaprasza młodzież, która gra, kontynuuje tradycje osób tych, które są na filmach czy danego regionu. Także w sobotę za to odbędą się warsztaty śpiewu, tańca, gry na skrzypcach, bębnie i innych instrumentach, ale nie tylko, bo impreza w sobotę potrwa naprawdę długo. Tak, to znaczy w sobotę od rana do 17 trwają warsztaty, a potem wieczorem jest noc tańca, która trwa do drugiej w nocy, także to jest taka skromna noc. No skromne niestety są okoliczności bardzo są tutaj przeciwko nam, okoliczności epidemiczne, które każą nam bardzo, bardzo ograniczać ilość osób, więc będzie to taka skromna bardzo noc tańca, ale odbędzie się. Ale w poprzednich latach jak wyglądała ta noc tańca? Jak przebiega? Czy można się nauczyć mazurka w trakcie? Czy można dołączyć? Już mówię. Zapraszam. Najlepiej jest jednak przyjść na warsztaty, gdzie krok po kroku... Cały dzień trwają przygotowania, wieczorem występy tak naprawdę na parkiecie. To znaczy, to nie są... Uwaga, stronimy bardzo od słowa występy. Wspólna zabawa. Mm-hmm. Zabawa tego typu i ta muzyka to jest muzyka wspólna. Wszyscy mogą tam być na równi i dialogować. Tancerze dialogują z muzykantami, z muzykami, którzy grają. To jest bardzo ważne, bo ta muzyka gra właśnie i tworzy się energia w kontakcie, w relacji muzyka z tancerzami. Oni grają pod tancerzy, a tancerze tańczą pod muzyków. To jest taka wspólna zabawa. Taniec, muzyka i zabawa to wszystko na festiwalu Wszystkie Mazurki Świata. Już za chwilę kontynuujemy naszą rozmowę z panią Jagną Knitel. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when I am drowning in this silence. Baby, let me in. Go easy, help me, baby. ten piątek odbędzie się jesienna edycja festiwalu Wszystkie Mazurki Świata. Z nami jest Jagna Knitel, współorganizator tego wydarzenia, ale to nie tylko ta jesienna edycja, bo też możemy wiosną uczestniczyć we wszystkich mazurkach świata i to tych obszerniejszych. Większe świętowanie wtedy się odbywa zazwyczaj. Tak, bardzo serdecznie zapraszam wszystkich właśnie już od razu na wiosnę. Wtedy nasz festiwal jest przede wszystkim obszerniejszy, to znaczy trwa prawie cały tydzień. No i mam nadzieję, że czasy też będą lepsze i pozwolą nam wrócić do czasów i do formy takiej sprzed 2 lat, kiedy to na noc tańca przychodziło po kilkaset osób i to była niesamowita zabawa, która odbywała się w Fortece Kręglickich. A w tej chwili no, musimy niestety zmniejszać rozmach z wiadomych względów. Oprócz wiosennych mazurków robimy również mazurki dla dzieci, tak zwane małe. Nazywamy czyli małe coś mazurki. Dla rodziców też. Tak, zachęcamy tak, to są zabawy i warsztaty rodzinne. Robiliśmy je w tym roku na początku października. Z reguły to właśnie jest taką wczesną jesienią. I jakie są wtedy zajęcia proponowane dzieciom? To są warsztaty, na których dzieci robią różne rzeczy. Albo śpiewają, ale też bardzo dużo jest takich ręcznych. Zabawy z nitkami, zabawy z robieniem instrumentów, z patyków. No, trudno mi nawet w tej chwili tak z marszu wymienić, bo to są zwykle takie wyszukane formy. Właśnie, bo tak rozwijamy tą świadomość polską, kulturalną w naszych dzieciach i to na pewno budzi w nich pewnego rodzaju patriotyzm. No, pewnie tak, tak. To wszystko jest razem ze sobą powiązane, drodzy państwo. Polska, Chopin i festiwal. Wszystkie Mazurki Świata, do którego serdecznie zachęcamy. W jaki sposób można uczestniczyć w festiwalu i czy będzie można na przykład online obejrzeć? Tak, tak. Od razu mówię, proszę zapamiętać naszą stronę internetową. To jest www.festiwalmazurki.pl, festiwal pisany przez V. I na tej stronie informujemy o możliwości kupienia biletów, których no niestety jest mniej niż zwykle, ale jeszcze są na niektóre wydarzenia. Natomiast tam będzie, tak, będzie streaming i na Facebooku naszym oczywiście, i będzie streaming całego koncertu piątkowego oraz dużej części nocy tańca. Jednej, nie wiem, połowa nocy tańca będzie transmitowana. I także tych nocy tańca chyba najbardziej nam brakuje w trakcie pandemii, szanowni państwo, także warto jest się starać o bilety, wejściówki. O tym wszystkim rozmawiała z nami pani Jagna Knitel, współorganizator festiwalu Wszystkie Mazurki Świata. Dziękujemy i do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. czas na naszą trójkową lekturę. Dziś fragment kluczowy we wspomnieniach autora książki. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Czyta Mirosław Zbrojewicz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Zuchwały plan. Ciąg dalszy. Pewnego razu przyjechał tu jakiś technik. Ja już nie kryłem się, gdyż w lesie tak zmienił się mój wygląd, że nikt poznać mnie nie mógł. Łatwo mógłbym ujść za zwykłego sybirskiego myśliwego, za którego też się podawałem. Jednakże nasz gość okazał się człowiekiem badawczym i przenikliwym. Od razu odgadł moje inkognito, które zresztą nie bardzo starałem się zachować, gdyż zrozumiałem, że nie jest bolszewikiem. Tak się też okazało. Mieliśmy wspólnych znajomych i jednakowe poglądy na sprawy. Na domiar wszystkiego okazał się Polakiem, agronomem z zawodu. Mieszkał w jakiejś ustronnej wsi, kierował górniczymi robotami, unikał podróży do miasta, starając się, żeby o nim zapomniały władze. Postanowiłem razem z nim uciekać z Rosji. Dawno już obmyśliłem plan ucieczki. Znając sytuację Syberii i geografię tego kraju, po którym dużo podróżowałem, doszedłem do wniosku, że mamy jedyną drogę ratunku. Przez półzależny od Rosji i Chin kraj uriańhajski, a więc wzdłuż źródeł rzeki Jenisej do Mongolii i dalej na wschód do Pacyfiku. Podczas rządu Kołczaka planowałem naukową ekspedycję do Mongolii, więc starannie przestudiowałem istniejącą literaturę i mapy tego kraju, do którego należy i Urianhai. Postanowiliśmy urzeczywistnić ten zuchwały plan i przedostać się przez sowiecką Syberię. Przez południową Syberię. Fragment 10. Po kilku dniach jechaliśmy już konno przez lasy lewym brzegiem Jenisieju na południe, starając się omijać wsie i osady i nie pozostawiając za sobą żadnych śladów. Zresztą należy zaznaczyć, że w tych wypadkach, gdy musieliśmy zatrzymać się u chłopów, ci przyjmowali nas bardzo gościnnie i chociaż nas nie znali, otwarcie wypowiadali swą nienawiść do bolszewików, komunistów, obdzierających Włościan. W jednej wsi powiedzieli nam, że od strony Minusińska podąża do Krasnojarska znaczny oddział czerwonych, wysłanych dla wyłapywania białych. Odeszliśmy dalej od brzegu Jenisieju i tak zwanej Drogi Aczyńskiej i zapadliśmy w lasy, gdzie przesiedzieliśmy do sierpnia, ponieważ przez całe lato bolszewickie oddziały karne wałęsały się po lasach, tropiąc i zabijając bezbronnych, prawie nieodzianych oficerów i kozaków z byłej armii Kołczaka, kryjących się w lasach, by uniknąć niechybnej śmierci z rąk sowieckich katów. Później, na jesieni, przechodząc przez te miejsca, trafiliśmy na niewielką polanę, gdzie na otaczających ją drzewach wisiało 28 oficerów z wyciętymi gwiazdami na piersiach. Wiedzieliśmy dobrze, że taki sam los spotkałby i nas, gdybyśmy wpadli w ręce najbardziej postępowej demokracji na świecie. Przysięgliśmy więc sobie, że żywymi nas bolszewicy nie wezmą. W miarę jak podążaliśmy na południe, ludność stawała się coraz bardziej wroga wobec bolszewików, gdyż był to kraj starych syberyjskich osadników i kozaków. Nareszcie z lasów wynurzyliśmy się na bezgraniczną płaszczyznę stepów czułym minusińskich, przeciętych czerwonymi grzbietami Kuzyłkaja i wielkimi słonymi jeziorami Szyro, Szunet, Forpost i innymi. To jest kraina mogił, jedno olbrzymie historyczne cmentarzysko. Narody, plemiona, szczepy ciągnęły tymi stepami z południa na północ, zatrzymując się tutaj na dłuższy czas lub przemijając jak widma nocne, a pozostawiając za sobą mogiły, kurhany, monolity, tysiące wielkich i małych dolmenów, mogił dawnych władców tych stepów, majestatyczne kurhany z kamieni i czaszek ludzkich, wykute ze skał znaki, które stawiał niegdyś wielki Mongoł Dżingis Khan, a po nim Ugedej, straszliwy jak Attila Bicz Boży. Teraz panami byli tu Tatarzy abakańskiego szczepu, bogaci, gościnni i kulturalni. Obecnie, uciekając przed nawałnicą bolszewicką, przenieśli się do Urianhaju, Mongolii, nawet do Tybetu, a wśród pozostałych żyła gorąca nienawiść do znęcających się nad nimi komunistów. Zmartwychwstała wśród nich, zdawałoby się zgasła przed wiekami, dżingischanowa idea o zwalczaniu kultury Zachodu i o ustanawianiu nowego prawa, prawa szlachetnego i wysokiego ducha ludzkiego, kierowanego i ustalonego przez naukę mędrca Buddy. Nieraz tatarscy pastuchowie, siedząc przy ognisku, pół śpiewali, a pół opowiadali legendy o wielkim Mongole, o synu jego, Kubilaj-Hanie, o krwawym Tamerlanie, o szlachetnym i promiennym Baber-Sułtanie i o nieszczęśliwym Amur-San-Hanie. Czułem minusińskie stepy stały się takim miejscem ciągłych potyczek, mniejszych i większych walk pomiędzy Tatarami i oswobodzonymi Rosjanami, jakimi niegdyś w Rzeczypospolitej Polskiej były słynne dzikie pola. Tylko rolę krwawej dziczy przyjęli na siebie obrońcy rewolucji i wolności, rosyjskie bandy bolszewickie. Tatarzy przyjmowali nas uprzejmie, karmili i dawali nam przewodników, robiąc dla nas zwiady, abyśmy nie trafili na jakiś czerwony patrol. Otwarcie mówiliśmy, że uciekamy z Rosji do naszej ojczyzny, która jest też ojczyzną dla wielu Tatarów, obywateli wolnej Polski. Ponieważ mieliśmy od Tatarów adresy pewnych osób i listy ochronne, nasza podróż przez stepy odbyła się bardzo szczęśliwie. Po kilku dniach z wysokiego brzegu Jeniseju zobaczyliśmy płynący z Krasnojarska do Minusińska statek Orzeł, wiozący czerwonych żołnierzy, a w kilka godzin później ujście rzeki Tuby, pod prąd której musieliśmy się posuwać, dążąc ku łańcuchowi Sajanów, stanowiących granicę północnej prowincji Mongolii, naszej ziemi obiecanej, Urianhaju. Uważaliśmy część drogi prowadzącą brzegami Tuby, a dalej wzdłuż dopływu rzeki Amył, za najbardziej niebezpieczną, gdyż doliny tych rzek są bardzo zaludnione, a sąsiedztwo z komunistycznym Minusińskiem zdeprawowało doszczętnie miejscową ludność, która chętnie wstępowała do czerwonych partyzanckich oddziałów bandytów Szczecinkina i Krawczenki. Tatarzy w pław przeprowadzili nocą nasze konie na przeciwległy brzeg Jeniseju, a potem przysłali po nas kozaka, który czółnem przewiózł nas i nasze rzeczy. O świcie byliśmy już w gęstych zaroślach na małej wysepce w ujściu Tuby i rozkoszowaliśmy się słodkimi i aromatycznymi jagodami czeremchy i czarnych porzeczek, rosnących tu w wielkich ilościach. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Muzyka Łukasz Borowiecki. Polecam Mirosław Zbrojewicz.